Devler burç üstüne bayrakları kurdular. Yar yar yar yar. Efendim gel, o zaman da cevher hanı vurdular. Hadi neyli neyli neyli bir tanem gel. Sensizeydim gözlerimin yaşını. Hadi neyli neyli neyli bir tanem gel. Söndür yanağı gül, kolunda mercana ben. Hadi neyli neyli neyli bir tanem gel.